او د ضعفو حقوق منی د خزی منی د مور حقوق منی د لور منی د بچی منی د یتیم منی د ساری حق منی د حاکم منی د محکوم منی حقوق الضعف دا پورا کول فرائض دی د منعم علیهم د عمر سے واقعم ویل وکنه قاطرا غلو عام الرماده تو گرد و غبار والو تو اجی سڑی وقتل نو ٹول مرگ دور منو لوڑا تورا خڑا لگے دریا اور خلق ہو گیا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے اولی کل وید نبی علیہ السلام دے کلی خلق دے لگنا نا علاج شو اید عاصی زیا پا غصہ ہوتا اید عاصی زیا چی سو وست درسی نو آغا مدینی تراؤ لے گا ویدر شروع شو دمرا لے گلی شروع کلو چی دا اسونو دا اوخانو دا قطار یو سر پا مصر کیو ابل مدینی تر آرسی دلے ویدر روان دی دادا سنو چیو بل پوری تڑیو خدا یو قافل روانا دا پا مسافت پا شی بل روانا دا پا مسافت بل روان دا یو مدینی تر آرسی دلے آخری قافل راگا شی پا مصر کیو بارون ڈکول ویدر آگے مال پرواو نکی وچ تس شی وچ تس سالا وچ روڑے بے مندانو پا تیلو کی بے ماتولا تیلو کی یہ پس شیابے خورا خلقو توی تمری خخورا کخورا وی قسم پا اللہ چی در رسول علیہ السلام طول امت تا یوشان خوراک نگی رسی دلے پا عمر حرام دی چی اگر پا خیر تا مور شی یا با خلوڑی کنی نخورم دا اب یا دعو موی چی کزما پا دولت کی اسلامی دولت امارت کی دا فرات پا غاڑا باندی دا دجلے پا غاڑا باندی گوڑا بیزا دا اوبو دلاسد مرشی تن دی گوڑا دا اوبو تا نشی جی چی دا پا غاڑا باندی یار در اثر چی اللہ پا زمانہ تپوس کی زمانہ پا تپوس کی چی دی خدمتگار والی سوکنو دست انسانانو دست سرلو معاشرہ پا دی نمونعمالی ہم فرائج بیان کرد سرائی اولی با مدینہ کی چی سوال کی بودا سرائی دی اولی نسوال اولی سوال کی تی بودای از زمان پا مملکت کی تی سوال کی دی اسلامی دولت پا داگا کی تی سوال کی سوالو نکی ناغلی سنو ای خبر ہوا کن اولی سوال کی لاسی غطو پیسے با مجبور ہیں لاس میں غوستے مجبوری کولے رشن سوال کن یہ چا شئی تا یہ تا تا یہ دا پیرنگی ما عمر جرن یہ لاس دی پغلا کی غصوے دے او تالا دی بیت المال روڑے نینا مقرر شئی تا سوال کئی رازم آپسی روانی کدی بیت المال نینا خرق مقرر کئی سوال بنا کئی پیرنگی لے مقرر کئی پیرنگی لے فرائض دا منعم علیہم فرائض زموارائی روکی بیامون چنکی روکی بیامون تازہ پیدا شوی چنکی چا وردول روکی رواغ سو چا تیوالا کد تربیت تا پارا پا فکر کے چا اللہ دا سوف سروازی کی دی دو میاشتی دری میاشتی اکال پا میند کی تیر سوچی گوری رپورٹ رو رسی سیب سڑے ملے پا کچا کے پروتے چا وجل لی عمر سے بھی سرے ملے پہ چنائی کی پروت سے آو وی دوی کی تا غل پیدا سا وی کی چیز چاو پا غل پیدا سا اس دا سے وہ خیار ہو راگے اگا مقتول کو سنبھال کو معلومات اکڑ زنانو پا ذریعہ باندی کور کی پتہ ہو لگے دے چی دے کی وجلے شوئے دے کور کی ابھی ابار توقع کر لے غرضو لے دے عمر سے اللہ بوڑا صحابی دی اگر خپل کور پانگن یا ورکی ناس دی سلامیو کو وی چوکی وی عمری وی خلیفہ ترالی اللہ دی خوشحالکا چا زمان تا پوس لگاری وی تی اجازہ کئی ستا چوک شوی زمان یا ولو دا کور کی بل چوک نشی وی تی اجازہ کئی چا دا جی سر خبری تریو کما استاسو دی ضرورت معلومات تنو کم وی پا قربان باندی عمر سے بھی پرداؤ کو جنہیں تھے پرداؤ کا دن نہ کو بلچو گنشتے وی یو تی یو اللہ دے یو زین رشتیا ہوا ہے دا سڑے چاو جل لے سڑے چاو جل لے غلف حیاء ورا وی حیاء مکو اولو ہوا ہے اسلامی امارت تے خبروں کا وی سیبا ما وجل لے وی ولی دی وجل لے وی زما کور کے دے خدمت چوکنو پلار میں داگا جتینی بڑا دے زبارتا و تیرا و تینشم مجبوری دا یو زنانا رالا بودھائی یو ظلمن کر رالا بل رالا دیر خواہ خدمت بے کاؤں سو وقت جو سنو ماتے بچے استاسو دا خدمت چوک نیشتے ازوم کم دور شیما پدی اپلو اپلو میں پیرون نرازی ار وقت کستا خواہی زما لودا زب راوالم دا زیب و توخون بیا با غرازی خدمت بکی ایمان تو اینو زیادا خدا کنه تو بوده ما تو مزان شرمی گی جیتا زمانگ خدمت کئی خزل مزل دا کور نبار تا ولی غردهی ادای والا ایدی اگر جینه راوستا کور که وقت رو دی خدمت به کون یو زلا اگر پا ما بانی لاسوا چو زپوشن که دا لکتی اگر لکو می مجبور اکرم او زمان بیزتی اکرم تو ایمان تو زان غلی کسامی نوی مقامی کتلا که دل که دل جورو که اوشنو بیاس تدبیر خماس و خانو نما چانکه او برزن و زن میگلی کرو ده با تا راتا بیا خوتی ما زن ساتو ما ازال بیما و تا راتا با او دو دل تکی بیا غفلت کرا غی او دشو ما پوزو علا ما پی نور تواس نرسید و مبارک شا زیر دی تا تا بهادر مسلمان پاک لمنی دیر لوی کار دی کر لی سڑے یو عدول بیت المال پیسے مقرر کی اس دور پولیس با پریخوا پولیس چرتا پریخوا دی شنگلہ کی کور تا سڑے ہو کور کی چوکنو خزاوا دا خودے واسی اکڑو قرآن او تک مخی تک دا خودے دا پارا کزما کور تا مراز کور کی مچوکنی شیزما بیجیتی مکا اگر نو انسور چی انسور توفق کرپرو تا جی دیر ادنگل اگیویش پشاو وردی مردار او سما که سلیگی خواهونی پا میگوره که واقعی نیول لی اخذ بوتلار و سب ادتانه دی وجره دا پا برچا وجره دی خطا پا دن رول لی اخذ لی طول پاک وکا نخیر میوشتا بیام میوشتا اقا شیغ پیسل دی تیلی ظلم دی عمر و افرین دی پتا بانی شاباسی دی دیر خکار دی کر لی بچه پال لی حفاظت عادل عمری آده وی انصاف دا اللہ قانون راشی بس دا قانون بی بیا بزیاده نی بکیتا امنا مان براشی نزک دا دا منعام علیهم دا غا جینه لخوی نام ورکول پکارو کنا دا غا شانگلی دا غربان جینه لی نام ورکول پکارو چی نامون روار کره اخبارون کره گره اعلان کره چه داش نر جینه او جینه کو بانی دا فرینی چه اغا خپل کور تب دشمن نبریه وجنی نبل چا کور تا بیا سوکتا بیا بس سوکنه تا کنا او جینه تنگی را تنگی بوزی را ولی نبیا با جینه کور تا سوکنانگی بیا پا چاڑت کی بیا خو چی اگر آدان گیر دی با تا دمخ کنه پرتوک وقت کلی چی سوک بدا پرزول کئی خو چی خبر اخلاسی گی فرائز دا منعام علیهم زکم اونگو قرآن عملی کئی پاکستانیانو قرآن عملی کئی قرآن عملی کئی بیا گوره چی دا جنتیانو معاشره جوری کنه وی دا دی وقتی ممکن ندی دا دا چاوی چی ممکن ندی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت فرائض دا منعام علیہم پنزم امتیاز سبول اصلاح زوجہ دا خضی دا سمول طریقی سبول یا منحاجو مناحیجو اصلاح زوجہ اول خونو کا نسیتو کا دویم نمبر بانی وحدروہن فی المزاجی پردادا شتینا درم نمبر چی پردیو نسل ایدری بوہن پدیو نس پدیو سولا لا تبغو علیه نسویل پدیو نسولا ابعثو حکم من اهلی و حکم من اهلی پدی باندی سم کئی چه پدیو نسولا نو بیا چه علاج دی بیا ورک یو گزار یو تکا واچوا یو طلاق ورک یو دو دری مور کوا اصلاح و زوجا دا کور جوڑول طریقی دی صورت کی لبل کی نیش زکر معاشره دی اصلاح صورت دیکنه معاشری بنیاد کور دے نکور ندر روزو طریقہ شپگم نمبر امتیاز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی دو زیا 48 اتتالیق یو سل شپاڑا سمیت کی وم امتیاز یؤمنون بالجبت والطاغوت علماء سو و دخل کو حالت الجبت والطاغوت دا غمانی بیدین خبردار منی دا کورگر منتری منی دا اللہ دے انہوں نے اتم امتیاز الاحکام بین الراعی والرعیہ السمانیہ غاتا نہم امتیاز فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک ادری شرطن دی ایمان دا پارا جادری وارون ایمان بی جادری وارون ایمان نیشی اگر که منزونش دی لسم امتیاز من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم اب بشارت عثمائی چیزی کر کرے دی اطاعت دا اللہ دا پیغمبر خطول قرآن چیزی کر کرے دی او دلتا پی بشارت عثمائی لی دی اغلو خوشحالی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین او دا شانتا نور یو لسم امتیاز قول متاع الدنیا قلیل او دے سرا حدیث جنگوا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة دنیا طول دفائدی سامان دے تا سر قورت قیامت تنی دی دنیا سامان دے دفائدی او بیا پاغو کی زنانا دا دیر خو سامان دے دا جن دے تیرولو خدا غیر چی پا قانون دا شریعت بانی نتو دنیا پا سامان دے زلالا گولے دے ادی انجیول پا مخشے وی جینکی جی پا کیتا جینکی دی خوشالی دی قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا دلسم امتیاز افلا یتدبرون القرآن زورن پا عدم تدبر دا قرآن بانے قرآن کی دی سوچنو کو چرتا نور کتابون دی پا سوچ کی دی قرآن سوچ نشتے دی دا یواز دانے چی عام کی نشتے دی مدرسوں کیوں نشتے مدرسوں کیوں نشتے درسگاہوں کیوں نشتے علماء کیوں نشتے پا مدرسوں کی شیخ الحدیث تے چی دبل 15,000 روپے تنخواہی شیخ الحدیث تے دا حدیث و فخرطول 10,000 روپے تنخواہ دا شیخ الحدیث تے ہوئی اور آغا پاغیبانی زالت سے کتاب ہم لکلے ہر یو چی مخیطگی کی کتاب ہے کم حصول حدیث ملو کے دو پیسے ہی نہیں ا کتابی لکلی ما کتاب لکو دبل ننقل کی آغا شیخ الحدیث تے وہ چرتا پا مدرسوں کیم شیخ القرآن لکلے دے صرف اور صرف با قرآن بخی قرآن تفسیر نہ تفسیر جلالین قبل سڑی بھی لیشی وہ قرآن بخی دو قرآن سپیشلسٹ او داغا که پا مدرسا که شپک گنٹی دی او که سلو دی سلو رو شپک گنٹو که با مختلف و سنفونو تا قرآن خی غطو تا پا آلا طریقہ متوسطینو تا پا متوسط طریقہ او کتو والو تا ادناوالو تا پادنا طریقہ مانی پاسانی طریقہ مانی داشتے شیخ الحدی قرآن نشتے پا مدرسو کی او سیم نپری دی او اس جو تو او اس شیخ القرآن پا کتا جاو کی دے کنا رکھ شیخ قرآن قدر خی نوے قرآن قواستان کتاب دے دا گو چچا مفید تعلیمین ویلے مقامات اللہ قرآن ویلے شی ویلے نشی دو قرآن تفسیر نکلے شی تفسیر نا بلکی اغا پا نور بانی تنقیدم کولے شی پا تفسیرون ردم کولے شی چی دی ملادا خطا لکلی دی ملادا خطا لکلی ادنا اردو الوستن کے مودودی ہوئی پا قرآن پیدے شی دو قرآن دقا کولے شی شرحہ تفسیر کولے شی مقدمہ کے در سو کتاب دا ترجمان القرآن نے کسو بلا تفہیم القرآن کی معمولی معاشرم دا کار کولی شی نماشتاران کسو روک رکھا نا وہی نکل دا ظلم جاتے دا اللہ دا کتاب سرا افلا یتدبرون القرآن دیر لسم امتیاز دا منافق حالت دا یری پا حق کی دا جاہم امر من الامن والخوف ازاو کی خبر راورا سیدا چو سیب دا دشمن پرٹن راوا اختا خبر بغیر شدیے خوارائی کی پٹاوائی موا دھماکش منگا اور بلتا او پتا بیگا بانے دھماکش ہو پکاندار کی لوئی نقصان نشو کیا بندہ تو پتہ نہیں سی چر دھماکہ تو نقصان سے لے کر نئے سے پتہ نہیں لگی نقصان بنی سی خیر و خیریت سے تو کمانڈر تما رشیا ہوا ہے کہنا تو ہمیں المار آ گلے ماں وہ خیر دے ملا سے بچے دے سکسان پہ کیا لوتی دی آبادو تعمیرون تو نقصان رسے دل دے ترپ کی تے ہو دے ملا سے زخمی شے دے اللہ چے دے اور دا غیر بچے ہوں ملا سے پکپلا بچے دے بس داغه د خلنه دا خبر ما اورده نور د چا په مخ کې دا خبر نو غلی پلی و شم لا چا ته پته نه چې څو تنه کې لوځي دا پته شم چا ته نشته ازاو بی چی بیمان دی ناغا با خورو شروع کی خورای با خبر با خورا کی ولو ردو اغیط اون رسول دو منافق کارون داده تو ارلسم امتیاز من یشفا شفاعتا حسنا مطلب میو لغیلو پین لسم امتیاز اذا خویتم بتحییت فحیو بی احسن منها شفا رسم امتیاز فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه ومغفرہ هذا مشکل آیتا مطلب میں ویلو نلسن امتیاز ولسن امتیاز ان الذین توفاهم الملائکت الظالمی انفسهم قالوا فیما کنت ورد جہاد نکو دکنی نوالی نوی واتلے ومستضعفین فی الارض الم تکن ارض اللہ واسعا زمکہ اللہ قرارت و تاولی اتلسن اتارا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا فضائل ده هجرت او تسلی تو زما پنموزی زبتا زایکم زبستا پالنونکم زبستا مرستنکم خاور بدرکم جیداد بدرکم عزت بدرکم او پلوان بدل را پیدا کما اولو اور خطائی نلسم امتیاز لا خیر فی کثیر من نجوا اصول ده جرگی اصول شورا از شوراوی حکومت شلم من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى حجیت دا اجماع یہ وشتم امتیاز ان یدون من دونه الا اناسا زنانه جوڑی کئی جنکو پا شکل بانی یا مرا دو وشتم امتیاز کونو قوامین بالقسط شهداء لله او دا شانتا سورت مائدہ تمنا آیت کی مراغل لے درشتم امتیاز یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی ایمان دا خلیر ایمان دا عقیر او دا عمل کئی درشتم امتیاز شرائط دا توبی دا منافق صلور دلا صلور قسمہ پندشتم امتیاز ان اللہ جامع الكافرین والمنافقین فی جہنم جمیع کافر منافق یودی اور شپگشتم امتیاز اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا معصیت کئی نو دا اللہ نا پت شکنا نو چی پتے دیتے ننو سنتا پدان بانے حجت قائم کو اور دلیل پدان بانے قائم کو اولی دا سکار کئی ویشتم امتیاز ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اتشتم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء نہیشتم امتیاز ما قتلوه یقینا بر رفع الله علیه درشم امتیاز ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته یو درشم انا اوحینا الیک دو درشم شهادت الله والملائکة علی الكتاب دری درشم امتیاز لا تغلو فی دینکم سورہ مائدہ کیم داوی سلور درشم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله پنزد ارشم قد جاكم برهان من ربكم شپک درشم احکام الکلالا دول سمیت یوسر ستتر کی و درشم امتیاز حقوق الضعفاء اتتیس نه درشم ات درشم تنوع عناوین التوحید دی سورت کی توحید کم عنوانات ذکر کری دی حیران بشو تو دا آیتون نمبر ویم بیا او گورای 36 نمبر آیت کی بیا اتس الیختم کی یو سل شپارس کی یو سل شپگیش یو سل یو دیر یو سل دو دیر یو سل او یا ستر یو سل اکتر دا اتو عنوانو باندی مسئلہ توحید للہ للہ للہ لا تشرکو او عبداللہ اتو عنوان باندی ذکر کرے راولی اصلاح دا معاشرے دا پا اصلاح دا معاشرے کی دا بل حکم منل معاشرہ برباد ولی او عبداللہ دا اللہ منا للہ قانون دا اللہ دا اللہ منا دا بیا بیا دل پر ذکر کرے مسئلہ توحید نہ دیر شم امتیاز 39 الم تر الى الذين يظنون انهم امنوا بما انزل او گورا دی ایمان دا ودا او ته خاگل تو گورا و ایمان داری مو قانون دے بل منی حکم لد بل دی ا پیسہ رو دے بل دی دا لا ایمان دار دے ادا شانت سلیختم امتیاز حکم و اقسام المنافقین دا منافقان و اقسام دو سر ہو جائیں گے یا دو سر مر جائیں گے گا یو سلیختم امتیاز احکام الدیت فی قتل الخطا دا ادلت تفصیل سے ذکر کری دو سلیختم صلاة الخوف والحکمت فیہ دو ڈالی شای حکمت سدے چی افتراق رانشی اختلاف رانشی امام بیوی خلیفہ بیوی امیر بیوی خود رائی بنی خود صریح پلسری بنی پکیتا دری صریح سے ممتیاز وداللذین کفروا لو تغفلون عن اصلاتکم وامتیاتکم دا دی صورت کی ذکر کے اصلاح دا معاشری دا معاشروں بید وصلین نسمی کی سڑی پا دیکی ممبسلہ استعمال آئی تو پک دا سخی تورد سخی اصلاح کوا کیگی کنی کیگی اپا مینتون باند اصلاح کوا تالا را غلو مینت کوا تا تا منگا کمزور و منگا ناتوان و غلو دا مخنا ملت کیگا دالا چی کمزور ناتوان تا پا خلوان عمل کیگی دلتا با وصل با دا سرائی علبا کیگی ما ویلو کنا قطنو نکلو دو امیو لکو سرائیو تا لکانو پس اخلاص که دیر تلیخ تارا ما یو جوان دی پا اولار راولی اولار اولار اولار راولی نکای تختی والی تا پرنبور دیلو کنا چی دانا کم درش بی ماو کردی وی کوم اتا یاری بید اصلحی نسمی اصلحه با سرائی که پنینی غور نرا پریدون پدی کونداغ رو پا کناتو و کنا سمی گی کنا سمی گی ابو چی بلا پیرا تی نیغی جو بلا پیرا تش پیرا را نیغی اوی بچی منم نسو خوکا کنا دلتن گوی ود دل لذینا اوی وصله لرکا چی معاشره دیم برباده شی گواندی پوشو چی زما دی گواندیانو کرا وصله نیشتی دی داغ ضرورت تی کلا با جنه پسی دانگی کلا با مال پسی دانگی چی تپا توره گی چی دو کرا خود تیرا خونی چی وی پر چورکای پرتا دا اوی با رامیان دی جاسی نی چی وگ را نغوز کی پا تختیدو تختیدو کرا نغوز کی بیا بزن سک اخلاسم دلتا هم وصله پا کار را دی بید وصله نکار نیکی گی وره استعمال که ود اللذین کفرو لو تغفلون عن اصلحتکم و امتیاتکم او دا شانتا سلور تلیخ سم امتیاز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول سر نحل کم ده 45 قبائح اليهود مجتمع پیوزه بانده یسألوک اهل الكتاب نا پس داغو پلیتی بین که پلیتی بین که مستقل یو رکوی پلی بانده لکو اللہ شپک تلیخ سم امتیاز یا ایوها الذین اوتو الكتاب آمینو بما نزلنا مصدقا لما معکم اے بی اے علماء سو دا اللہ کتاب من علم مبرنا موائے دا اللہ کتاب بانے عملو کئی او دیتا تیار شئی دیتا فریدہ لگو